pinga, mo! Wiek dwudziesty na finiszu przyprowadza wielkie nędze, coraz szybciej goni całość, może tego ja już nie chcę. Moim zdaniem jak i z twoim nie za bardzo chcą się liczyć, nie umiemy wypowiedzieć tego co chcemy policzyć. Każdy minister to gangster, taki efekt jest w całości, każdy gangster to minister swojej własnej działalności. Stali się panami i poznali tajemnicę, powiedz szybko jak bezpiecznie wyjść wieczorem na ulicę. Każde serce się przelicza, każdy rozum księgowany, nie ma rady, nie ma rady, jestem za słaby na zmiany, nawet sam za bardzo nie potrafię się zmienić. To jest problem i czy mam jego zostawić? Koronacja w telewizji w każdą estetykę trafia. To pytanie jest poważne, czy już światem rządzi mafia, czy tylko jego częścią, ale mniejszą czy większą, i czy lepszy jest kamuflaż, gdy technikę mają lepszą. Wiem, nie ma lepszych źródeł niż publiczne są pieniądze, który mądry gangster by przepuścił lada taką okazję. Do mnie nie krępuje, tylko leci kodem nowym, polityczno-zawodowym, i się kurwa czuję zdrowym. Gdy nożyce, które widzę, się bez końca rozwierają, to bogactwo daje tempo, biedni z tyłu zostają. Na widowni aplauz taki, jakby głośnej matrzot. Czy to ci się nie podoba, ale to jedyny podział. Liga mistrzów, kto odpadnie, ten zostaje. Nowe harty się ścigają na wybiegu i rodzaje. Tych pościgów bezustannych to zależą od kultury, lecz element nowojorski jest właściwie wszystkim wspólny. To jest etos dominacji, nie będziesz miał wakacji i przynajmniej przez 5 pierwszych lat nie myśl o prokreacji. Tutaj w firmie tego nie ma, to firmie zawadza. Kokaina sprawia, że energia cię rozsadza. Możesz stanąć w szeregu, już gotowy do biegu, hej! Możesz z domu nie wychodzić, a istotę zamawiania zapodajesz internetem z przeglądarką Microsoftu. Co pieniędzy ma najwięcej, bogatego lotu więcej. Koronacja w telewizji w każdą estetykę trafia, jednak lepiej jest na żywo, lecz nie każdy to potrafi. Zawodowa pracownica laskę miło zrobić może, po wypłacie już jej nie ma i w jakim chcesz kolorze. Bowiem czas to jest pieniądzem i to ważne przykazanie, zamiast tamtych 10 niech w pamięci ci zostanie. A może chcemy jeszcze? Trzecim czasem w całej stawce można jeszcze się utrzymać, ale z tyłu za plecami daje czuć się inną postać, która ci na plecach siedzi i liczy na wypadek. Świat pod rządem mafii pełen wpadek jest i zagadek. Wypasieni konsumenci, których każda nowość kręci, dla nich wszystkie te starania, dla nich to się wszystko kręci. Tylko trochę ludności coś tam jeszcze produkuje, cała reszta tylko usługuje oraz informuje. Wiek 20 na finiszu przyprowadza wielkie nędze. Prędzej! Moim zdaniem jak i z twoim już nie bardzo da się liczyć, nie umiemy wypowiedzieć tego co chcemy policzyć. Śnieżki do mnie bez kostki.